زہ نصیب اگر آپس میں محبت بڑھانے کے علاج بھی ارشاد فرما دیے جائیں. اب اس کے روحانی علاج آپس میں محبت بڑھانے کے, لاہوری نمک دے اور اس پر 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھے اور دم کر دے, اور گھر کا جو نمک ہوتا ہے اس میں اس نمک کو ملا دے, اور سب اس کو مطلب استعمال کرتے رہے, انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبت پیدا ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.